părinții noștri în fier. Ar avem deasupra sus o părticică de cer. Ce rău în asta lume se izbește drept în ei. Iar noi fericiți zburdăm de suflorile de tei. De sta departe singur, liniștiți în casă, simțim cum ne urmăresc gândul lor ocrotitor. Să am trăit, dar ca să ne dăm seama cât de bine a fost să avem. Și pe tata, și pe mama. Este bine în viață să avem grijă de părinți, căci atunci când vor mai fi,